Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Былы кандыдат на прэзідэнта, палітвязень Мікалай Статкевіч адмовіўся прыбіраць пляц шклоўскай калоніі. Кіраўніка Узінскага раёну затрымалі паводле афіцыйных звестак за хабар 8 тысяч еўра. Беларускія прадпрыемствы вывучаюць глебу ў Крыме, наколькі верагодна, што там будуць збіраць магілёўскія ліфты ці гомельскую сельгастэхніку. Неўзабаве ў праграме, але спачатку міжнародныя навіны і слова мае Ганна Любакова. Добры вечар. Сёння сканчваецца апошні дзень для дасягнення кампрамісу паміж Іранам і шасцю дзяржавамі наконт ядзернай праграмы Тэгерану. Бакі маюць да паўночы выпрацаваць папярэдняе пагадненне пра абмежаванне іранскім бокам распрацовак урану у абмен на паслабленне міжнародных санкцый. Захад спрабуе дамовіцца з Іранам ужо цягам некалькіх гадоў. Тэгеран падазраюць у спробах стварыць ядзерную зброю, але Іран сцвярджае, што распрацоўкі вядзе выключна ў мірных мэтах. Зранку абмеркаванне пачалося з кансультацыі высокіх дыпламатаў ЗША, Кітаю, Вялікабрытаніі, Францыі і Нямеччыны. Пазней яны распачалі сустрэчу з міністрам замежных справаў Ірану Джавадам Зарыфам. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў напярэдадні пакінуў Лазану, дзе ідуць перамовы. Чакаецца, што яшчэ сёння ён вернецца ў Швейцарыю і працягне ўдзел у дыскусіі. Считаю, что по достижении договоренности санкции должны перестать действовать и не должны больше мешать развитию законной торгово-экономической деятельности между Ираном и его зарубежными партнерами. Калі сёння бакам удасца дасягнуць пагадненне, то гэта стане асновай для будучай дамовы, якую маюць падпісаць да канца чэрвеня. 45% расійцаў лічаць апраўданымі ахвяры, якія панёс савецкі народ у эпоху Сталіна. Гэткія апошнія звесткі расійскіх аналітыкаў Левада-цэнтру. Прычым у 2012 годзе такіх людзей было амаль удвая менш. Адначасова істотна зменшылася колькасць людзей, якія лічаць, што ахвяры нічым нельга апраўдаць. Толькі чвэрць рэспандэнтаў згодныя з тым, што Сталіна можна назваць дзяржаўным злачынцам. 57% выказваюцца супраць такой ацэнкі. Траціна пытаных расейцаў ставіцца да Сталіна з павагай, столькі ж з абыякавасцю. У апытанні, праведзеным Левада-цэнтрам сёлета ў студзені, больш за палову расейцаў станоўча ацанілі ролю Сталіна ў гісторыі Расіі. Грэцыя не згодная з санкцыямі супраць Расіі. Пра гэта ў інтэрв'ю расейскаму агенцтву ТАСС заявіў кіраўнік грэцкага ўраду Алексіс Ціпрас. Ён заявіў, што лічыць санкцыі дарогай у нікуды і з'яўляецца прыхільнікам гледжання, што неабходны дыялог і дыпламатыя, каб знайсці рашэнне па буйных праблемах. Гэтай заявы Ціпрас зрабіў перад візытам у Расію, запланаваным на 8 красавіка. Палітычныя каментатары мяркуюць, што Грэцыя заігрывае з Масквой для таго, каб умацаваць сваю пазіцыю ў перамоўным працэсе па выплаце даўгу міжнародным крэдыторам. У Казахстане асудзілі жанчыну за заклікі далучыцца да Расіі і абразу казахаў у выніку рашэння суда ў Алмаце. Татьяна Шаўцова-Валавая, якая з'яўляецца этнічнай расейкай, атрымала умоўны 4-гадовы тэрмін. Гэта значыць, што яна не трапіць за краты, калі не зробіць іншых парушэнняў. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае ўжо праз 1 гадзіну. Заставайцеся з намі.